Again. Najtechniczniejszą opowieść, że kucił piwo, golonkę, widok, więcej stopy do kurku, bo nic nie słyszę. Jeszcze więcej stopy. Nie ma, proszę Państwa, nie ma dzisiaj Kazika. Co, jak to przyjdzie, to nie grali. Nie ma zespołu Kult. Kto to jest? Weź się tego, nie chodź zapalić, żeby... Jest zespół, który urodził się. Co to na scenie? Zespół Melasak. Po raz pierwszy w czasach przestrzeni Kazik z Melasa. Nie wiem, gdzie jest Jola Fraxford, ja chyba wpadła w trans muzyczny spowodowany tymi wibracjami i zniknęła. Zespół nazywa się Melasa, powstał dziś rano. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak są, naprawdę oni się teraz na swoją melasę. Nieprawda jak sądzę, szukałam melasy. Nieprawda jak sądzę, Kazik i melasa. Nieprawda jak sądzę. To wcale nie był Kazik, to była melasa. Naprawdę oni się teraz nazywają melasą.